Настанете се по-удобно, така че да можете напълно да се отпуснете. Нашият днешен сеанс плавно ще премине в дълбок нощен сън. Затова слушайте тази програма във времето, в което обикновено лягате да спите. И така, затворете очи и сега се съсредоточете към болката. Ако в момента няма болка, фокусирайте вниманието си на това място, на което обикновено се появява болката. Ако болката е силна, можете да опитате да намажете мястото със спирт. Докато спиртът се изпарява, той охлажда. И може би това ще помогне да се намали силата на болката. Не се опитвайте сега да спрете веднага болката. Просто постарайте се да се вслушате в нея, да я изучите, да я изследвате, да изследвате нейните физически характеристики. Дали тази болка е гореща или хладна, топла или студена. Опитайте се да определите нейната температура, поне приблизително. Постарайте се да разберете, има ли вашата болка тегло? Дали тя се съобразява с чувството за тежест? Дали се съобразява с гравитацията? Или няма тегло? А ако има тегло, опитайте се да определите колко тежи тази болка? Приблизително или точно? Колко грама или колко килограма? Наблюдавайте след това дали тази болка се движи или пък остава на място, неподвижна. Възможно е да пулсира. Запознайте се с нея отблизо. Опознайте болката с любопитство и като осъзнаете болката, опитайте се да си я представите. Как би могла да изглежда тя, ако беше физически обект? Представете си този образ. Пофантазирайте. Как би могъл да изглежда той? Какъв цвят е вашата болка? Колко място заема тя в тялото? Какво е мястото и в пространството на тялото? Има ли тя граници? Тези граници ясно очертани ли са? Или се размиват? Дали е постоянна? Или се мени? Опознайте тази конкретна болка колкото се може повече. Изучете я. Изучете я добре. Много добре. А сега нека се опитаме малко да се отпуснем. Днес не ни е нужно много дълбоко отпускане или потъване в дълбок транс. По-скоро, нашата цел е просто чувството на спокойствие, приятната лека откъснатост, докато наблюдаваме как се променя дишането. Не е нужно сами да променяте дишането. Просто се постарайте да почувствате свободата на дишането, лекотата на диханието. В него наистина няма нищо изкуствено. Няма нищо изкуствено. Предопределено. Предначертано. Няма никаква принуда или напрежение. Това е един много естествен процес. При вдишването прохладен въздух преминава през ноздрите. Фокусирайте вниманието си на този въздух, който вдишвате. Почувствайте как при вдишването се повдига гръдния кош, а при издишване се спуска отново надолу. Това е особен ритъм. Ритъм на успокояването и на отпускането. Наблюдавайте въздуха, който вдишвате и който изпълва вашите дробове, вашите гърди. Заедно с този въздух идва и спокойствието. Пристига при вас и отпускането. Почувствайте това. А заедно с издишвания въздух си отива напрежението. Може би също си отива и някаква смътна тревога. Или безпокойство. Или вълнение. Всичко това отстъпва. Отделя се. Отива си. Отдалечава се. Губи своята важност. Своята острота и значение. И вътре става спокойно и тихо. Чист и светъл въздух изпълва вашите дробове и носи необходимия за тялото кислород. А въздуха, който издишвате, е вече топъл, изнася въглеродният двуокис и други продукти на обмена на веществата от вашия организъм. Те напускат тялото и се разтварят. И се разнасят. И се разпиляват в пространството наоколо. Тялото се очиства от всичко чуждо. От всичко, което пречи. От шлаките, от отпадъците. И сега мислено изпратете въздуха, който вдишвате, към това място, в което сте чувствали или в момента чувствате болката. Където е болката. Нека този свеж, лек въздух, наситен с кислород и с мощна оздравителна сила започне да прониква към болезнените места, към болезненото място и подобно на разтворител започне да разтваря в себе си, да разгражда, да разглупява вашата болка. И тази разтворена болка, заедно с издишвания въздух, напуска тялото, отива си, разпилява се в пространството. Представете си, как с всяко дихание болката се разтваря в околното пространство. Сякаш захар във вода и след това изчезва. Навдишване се разтваря на издишване се разнася. С всяко вдишване, с всяко издишване, болката намалява, намалява, намалява. И тя става все по-малко и по-малко. Остава все по-малко и по-малко. Вдишваният прозрачен въздух поема по-малко от особения цвят на болката и тя избледнява. Всяко следващо издишване я извежда от тялото. Капка по капка. Капка по капка. Както водата, например, би измила водната боя, а сама придобива от нейния цвят, болката се обезцветява, губи цвета си, губи интензивността си, губи силата си. Просто, просто изчезва. Вдишване, вдишване и издишване. Вдишване и издишване. Вдишване и издишване. Всяко дихателно движение прочиства мястото на болката. Все повече и повече. Болката се размива. Болката си отива. Болката отстъпва. Тя става все по-малка и по-малка. Нейният цвят избледнява. Размива се. И заедно с това намалява нейната сила. Всички съпътстващи болката, неприятни усещания също угасват и отихват и изчезват. Угасват, отихват, изчезват. Става тихо и спокойно. Спокойно и тихо. Започвате да се чувствате удобно и отпуснато и леко. Чувате тишината наоколо и в себе си. Вдишване и издишване. Вдишване и издишване. Вдишване и издишване. Вдишване и издишване. Болката си отива. Болката си отива. Болката си отива. Тя става все по-малка и по-малка. Тя вече почти не е останала. Вие преставате да я чувствате. Вниманието се разсеива. То вече не е фокусирано към мястото на болката, защото вече е трудно да се определи къде беше това място. Трудно е дори да се спомни къде беше това място. Болката е изчезнала. Това място, където чувствахте болката, то вече по нищо не се отличава от другите. Там всичко е спокойно. Вие възприемате тялото спокойно. Болката си е отишла или отслабнала толкова, че вниманието вече не се е фиксира на нея. Вашето състояние на приятно отпускане започва да се усилва. Вие сте се избавили от болката и организмът иска да си отдъхне. Можете да си позволите този отдих. Доверете се на тялото. И и нека всичко да бъде така, както е. Тялото няма да ви подведе и всичко ще бъде наред. Всичко ще бъде добре. Много добре. Сега ще започна да броя и с всяко отброяване, с всяка моя дума, с всяко отброяване, с всяко число, вие ще потъвате все по-дълбоко. И абсолютно отпускане и отдих. Когато стигна до 5, вие ще заспите здрав, дълбок сън. Ще спите. И докато спите, пречистването от болката и оздравяването ще продължават. На сутринта ще се събудите без болка и ще се чувствате добре. Много добре. Вдишване и издишване. Вдишване и издишване. Вдишване и издишване. Вдишване и издишване. Едно. Вашите мисли стават свободни, леки. Те вече не са фокусирани на нищо. Не се задържат. Те просто се носят леко полуобрази, полувъзпоменания, полуспомени в някаква мъгла. Постепенно се забавят, забавят, започват да се сливат, да преливат, да се преплитат. Да се размиват, да се размиват. Вие се отпускате все повече и повече. Две. В тялото настъпва натрупаната умора. Тялото става тежко и топло. Тези усещания за тежест и топлина са много приятни, успокояващи. те предполагат, отдих подсказват, отдих, пълно възстановяване на силите. Нямаш желание да се движиш. Нямаш желание да мислиш. Дишането става все по-дълбоко и все по-спокойно. Три. Вие постепенно потъвате в своя вътрешен свят, в това особено тайно място, където се чувствате наистина, наистина спокойно и сигурно и безопасно. И външният свят се отдалечава, отдалечава, отделя от вас. Той е вече далеч от вас. И вие сте потънали далеч от тревогите, вълненията, неприятните възпоменания. При вас остава само покоят, пълният, абсолютен покой. Безкрайният като космос. Безкрайният като космос. И всяка клетка на тялото се подхранва и възстановява и възражда от това космическо спокойствие и тишина. Вие заспивате. Четири. Моят глас започва да се отдалечава, да се отдалечава, започва да ви се струва, че той звучи в пустотата и прилича на ехо, на космическо ехо. Сега има само спокойствие, хармония и тишина. Всичко останало си е отишло. Всичко е свето. Вие все по-дълбоко и по-дълбоко потъвате в състояние на сън. Вие все по-дълбоко и по-дълбоко потъвате в състояние на сън. На вълшебен сън, на целителен сън, на лекуващ сън, на възстановяващ сън. Да, тялото работи спокойно и уверено. Всичко е добре. Всичко се развива добре. Всичко се развива добре. И още по-добре. Пет. Спете по-дълбоко. По-дълбоко. По-дълбоко. Спете и още. По-дълбоко и още.